Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Vacciner kom i den grad på vores allesammens læber under coronapandemien, og derfor blev danske Bavarian Nordic også smidt direkte ind i rampelyset. Siden er der sket lidt af hvert i virksomheden, og alene i den seneste måned har Bavarian Nordic skrottet et stort vaccinehåb, opjusteret sine forventninger til året, og så er der landet et dugfriskt regnskab i dag, hvor aktien stiger 10%. Velkommen til Millionærklubben, hvor vi altså i dag retter spotlyset mod Bavarian Nordic, i hvert fald i den første halve time, for vi har nemlig fået fornemt besøg her i studiet af Rolf Sass Sørensen, der er chef for Investor Relations og Kommunikation i Bavarian Nordic. Godmorgen og velkommen til dig, Rolf. Tak skal du have. Da jeg skrev til dig og spurgte, om du ville være med i dag, Rolf, så havde jeg egentlig regnet med, at jeg kunne få sådan 5-10 minutter, hvis jeg var rigtig heldig med dig over telefonen, men du er alligevel kommet herind, og det er vi rigtig glade for. Men hvordan forløber sådan en regnskabsdag egentlig ude hos jer? Jamen, en regnskabsdag er selvfølgelig en travl dag, og dagene rundt om regnskabet er altid meget travle. Selve dagen starter jo med, at der er bestyrelsesmøde, som godkender regnskabet. Starter klokken 7.30. Og når det så er færdigt, så er vi så parat til at udsende det godkendte regnskab, afhængig af, om der har været nogle ændringer efter bestyrelsesmødet. Så vi udsender det der klokken 7.35-7.40, og så når det kommer ud, så starter hele rushet så med, at der går lige nøjagtigt 30 sekunder, så ringer de første analytikere og står så i kø med en række spørgsmål. Man ringer så hurtigt og prøver at blokere for de andre, sine kollegaer, så de ikke kan ringe og stille spørgsmål. Fordi man skal jo på de her morgenmøder i de forskellige banker og investeringsbanker og kunne fortælle om regnskabet. Så det går den første del af morgenen med. Og så er der nogle af de store investorer, der ringer på tilsvarende vis for at blive opdateret på, hvad er der af ting, som er i regnskabet, som måske kræver noget ekstra forklaring, og hvad er det, som ikke nødvendigvis lige står i regnskabet, som også kræver noget forklaring. Senere hen i dag, så har vi så et conference call i eftermiddag, hvor folk kan ringe ind og tale med ledelsen. Der er en præsentation, og så efterfølgende spørgsmål og svar. Og så som follow-up på det, så er der altid igen folk, de ringer ind. Og i morgen så starter så vores roadshows, og vi starter så i København her i Danske Bank, hvor en tidligt, så har jeg der en præsentation, og så one-on-one møder med investorerne. Det lyder som om, du har virkelig meget at se til, og du har allerede haft en masse at se til, inden du er kommet herind, går jeg så ud fra Rolf Sørensen, og vi fortsætter hele snakken om Bavarian Nordic lige om et øjesteblik, men jeg vil også gerne præsentere de to andre herrer, vi har i studiet i dag. Det er Michael Friis, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen. Godmorgen, og så har vi også Lars Hytting, der er chef for aktiehandel i Arta Kapitalforvaltning, som jo har aktier i Bavarian Nordic, så vidt jeg kan forstå. Godmorgen. Ja, vi har også lidt aktier. Ja, og Michael og Lars, I er altså med under hele udsendelsen, så vi rykker en anelse rundt på det der sådan sædvanlige program og taler om alle de finansnyheder, der ikke har så meget med Bavarian at gøre i den sidste halve time. Men Lars Hytting, hvor meget fylder Bavarian Nordic ud hos jer i Arta? Jamen, den fylder faktisk ikke særlig meget. Altså, Bavarian har en markedsvægt i det danske indeks, og den ligger vi fuldstændig neutral på. Så det er ikke, fordi vi er tungt lastet i Bavarian Nordic. Hvorfor er I ikke tungt lastet i Bavarian Nordic? Jamen, Bavarian er sådan set en af de få aktier i C25, hvor vi godt kan finde ud af at gå helt ud og også have nogle større positioner indimellem, men hvor det har været meget nyhedsflow-baseret og ikke så meget EBIT og drift. Og det gør, at der opstår nogle muligheder engang mellem for dels at, at træde ind ad døren, men også træde ud igen. Så er det sådan en aktie, I måske ligger sådan og handler lidt mere i end så mange andre, eller hvad? Det er en af de aktier, hvor jeg har været mere aktiv, sådan med lidt kortere sigt. Ellers er jeg meget en buy and hold. Men lige Bavarian, der er lidt mere spræl i. Det er nok også derfor, at den er så populær blandt mange private investorer. Den er nemlig rigtig populær. Michael Friis, nu må du rette mig, hvis jeg siger noget, der er helt forkert, men jeg mindes også, at du engang har haft Bavarian Nordic i din millionærklubportefølje. Er jeg helt forkert på den? Det var korrekt. Okay. Hvorfor ligger den ikke der mere? Kundeforhold. Okay, jamen så... Så det er ret simpelt, at der er en masse regler, som eller vi har det, at har vi et kundeforhold eller har haft, så ligger jeg ikke med det i min portfølje og må ikke eje det selv. Så du skal ikke tolke noget som helst, og det var også det, jeg sagde, da jeg blev tvunget til at sælge den her ved nytår. Du kan ikke tolke andet end, at sådan er reglerne hos Andersen Kapital, så der er ingen grund til at prøve at spekulere i det. Modsat. Det er altså onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Rolf Sass Sørensen fra Bavarian Nordic, Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning og Michael Friis Andersen fra HC... Michael Friis Jørgensen, undskyld, fra HC Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så grib telefonen og send os en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Rolf Sass Sørensen, lad os gå lige til sagen. I har smidt et regnskab på gaden her klokken 7:30. Hvordan betegner du det regnskab? Jamen, det er ret simpelt. Det er det bedste nogensinde. Det er... Det var store ord. Jamen, det er ret simpelt. Altså, vi kommer ud med vækstrater på 270% vækst på kvartalet, 280% på halvåret. Det er bedre end de der super drenge fra Novo Nordisk, ikke? Man skal jo til Formel 1 for at se fart i den størrelseorden ellers. Og man kan bare sige, at vores halvårsresultat er bedre end vores helårsresultat sidste år, som var vores suverænt bedste resultat nogensinde. Så det er et rigtig godt resultat. Så simpelt kan det siges. Ja, Lars Hytting, du står sådan og trækker lidt på smilebåndet. Hvorfor gør du det? Jamen, jeg vil give Rolf fuldstændig ret i, at det er et dejligt resultat. Det er flot, og markedet belønner det. Jeg gad bare godt at se noget mere af samme. Altså, at det var sådan lidt mere noget, vi kunne regne med, at det var det her drift, og ikke så meget smide nye penge efter spændende projekter, som, hvor vi skal vende tommelen op eller ned. Okay, det skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Men altså, Rolf, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det kvartal, som det her regnskab dækker over? Fordi jeg var inde på indledningsvis, at I for nyligt har opjusteret, I har også for nyligt skrottet en RSV-vaccine, men hvad skete der egentlig i jeres andet kvartal? Fordi alt det, jeg lige har ridset op, det er jeres tredje kvartal. Jamen altså, andet kvartal, men du har ret. Altså, måske skal vi samle alle de her ting. Vi har en portefølje af rejsevacciner. Vi er verdens største producent af rejsevacciner, og markedet går fantastisk godt inden for rejsevacciner, og vores brands går endnu bedre. Vi vinder markedsandele på vores produkter, så vi klarer os altså bedre end konkurrenterne, udover at det underliggende marked vokser rigtig godt. Så har vi her for et par måneder siden købt en del af en amerikansk virksomhed, der hed Emergent BioSolutions. Vi købte to vacciner, Vivotif og Vaxchora. Det er to vacciner, som skal reintroduceres, så i det her regnskab, der står de med nogle ganske få, meget små tal, fordi der er kun 5 ugers salg. Så de tæller ikke rigtig noget, men det skal nu vi skal se, hvad vi kan gøre med de her vacciner. Det bliver rigtig spændende. Det bliver fremtidige vækstdriver. Og så har vi for en 10 dage siden også kommet med nogle meget, meget overbevisende fase 3 dage på et produkt, der hedder Chikungunya. Det er svært at udtale, det er endnu sværere at stave til. Men det er en myggebåret sygdom, hvor der i dag ikke findes nogen godkendt vaccine. Der er en konkurrent, der er på vej til markedet, så vi bliver to vacciner på markedet. Et marked, som de fleste estimerer til at være omkring $500 milliarder om året. Så det bliver den næste nye store vækstdriver for Bavarian Nordic inden for det her rejsesegment. Så vi har altså nogle vacciner, som lige nu går super godt. Og vi har nogle nye på vej, som skal være fremtidige, som skal supplere det her marked. Derudover så har vi jo så det her monkeypox, der var et stort udbrud sidste år. Der er stadigvæk udbrud i forskellige lande, så vi bliver ved med at modtage forskellige kontrakter, men vi har altså også kontrakter, som er lavet sidste år, så vi har rigtig meget revenue eller omsætning fra det her mpox, ja, eller abekoppe. Må jeg lige spørge ind til det, Rolf, fordi hvis man kigger på jeres omsætning i det kvartal, I lige har afsluttet, I har sådan cirka omsat for 2 milliarder kroner, og 1,3 milliarder, de stammer fra jeres den her koppe, abekoppe vaccine. Altså er der nogen risiko for jer ved, at så meget af jeres omsætning afhænger af en enkelt vaccine? Nej, det mener jeg ikke. Altså nu, den vaccine er bliver brugt lige nu til abekopper. Det er faktisk jo en koppevaccine. Den samme vaccine, nøjagtigt den samme vaccine, som amerikanerne i årevis har købt som til deres beredskabslager, som bioterrorbeskyttelse. Og vi har jo faktisk også for 10 dage siden fået en milliardkontrakt fra amerikanerne, 120 millioner dollar, hvor 100 af dem kommer som revenue senere hen i år, og det er jo så til koppe. Det er den samme vaccine, men til et andet, en anden måde at bruge den på. Så nej, vi ser ikke nogen risiko ved, at det kommer fra én vaccine. Det ser vi ikke. Lars Hytting, ser du nogen risiko ved, at der så meget omsætning afhænger af én vaccine ude hos Bavarian? Det er ikke noget. Det er ikke sådan, at der er en alarmklok, der ringer hos mig heller. Som Rolf også siger, så er det jo lidt et middel, der bliver genbrugt. Det er ikke den dybe tallerken, der er opfundet på ny. Så det er ikke noget, jeg sådan har vildt meget fokus på. Okay. Men altså, Lars Hytting, hvad hedder det, om mandagen efter, at Bavarian Nordic dropper deres RSV-vaccine, fordi Rolf Sørensen, det gjorde jo for en måneds tid siden, hvor det sådan kom ud en lørdag aften klokken 6:15, at nu droppede I altså den her RSV-vaccine, som ellers var blevet spurgt en ret stor fremtid ude hos jer. Og mandagen, der er du på forsiden, Lars Hytting, og appellerer til, at Bavarian Nordic skifter fokus. Vil du prøve at uddybe det? Hvad gik det ud på? Jamen, det gik ud på, at der har været det her RSV-projekt kørende. Og der var implicit en forventning, tror jeg, for stort set alle om, at det her, det kører altså i mål. Og det gør det så lige pludselig ikke alligevel. Og der er blevet brugt mange penge. Og det er ikke første gang, at der er blevet brugt mange penge på noget. Jeg kan nævne et par stykker. Og på et eller andet tidspunkt, så synes jeg også, at man lige skal stoppe op en gang og kigge på den forretning, man har, og den pipeline, man har. Og jeg synes sådan set, at Rolf, han siger det hele i studiet her også, når han fremlægger dels de flotte tal, og der er ordre i bogen. Det er 10 dage siden, at man vil annoncere nogle stærke resultater på den her myggebårne vaccine. Altså, der er alle mulige spændende skibe i søen allerede, så måske at man skulle fokusere på de skibe, og så lige stoppe op og kigge på EBIT, kigge på noget drift. Det går sådan set meget godt, ikke? Det bedste resultat nogensinde. I min bog behøver der ikke at ske vanvittigt meget i Bavarian de næste år, og det vil også gøre, at vi, når vi kigger på Bavarian i dag, er det så et medicinalselskab? Er det et biotekselskab? Hvad er det? Og hvad er det for nogle multiple, vi skal holde det op imod? Og jeg mener, at i det øjeblik, at Bavarian overvejer at sadle om, så taler vi også en helt anden værdiansættelse, hvis fokus kan være et andet. Men der er bare blevet spildt rigtig mange penge på nogle ting, som ikke er blevet til noget. Rolf Sørensen, det her med, at I melder det ud en lørdag aften midt i en sommerferie klokken 6:15, at I dropper den her RSV-vaccine. Nu siger Lars Hytting, at de fleste havde jo faktisk forventet, at den blev til noget. Hvad er overvejelserne omkring at sende det ud lige der? Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at vi er jo også selv meget, meget skuffede og er nærmest grædfærdige over, at data blev, som de blev. Det der med at sende ud en lørdag aften, det passer bestemt heller ikke os. Det er jo altså bare sådan, at vi er underlagt de internationale markedsmisbrugsregler, altså hvad Nasdaq siger, og de internationale børsregler, som siger, at hvis man har noget, som kan have potentiale til at påvirke kursen, så skal det ud med det samme, man har kendskab til det. Og da vi den pågældende lørdag får kendskab til, at data ikke ser ud, som vi havde håbet, så er det ikke sådan, at vi kan vente til mandag eller vente til, at folk kommer hjem fra sommerferie med at annoncere den. Så bliver vi simpelthen bare nødt til at gå ud med det, med det samme. Det er reglerne. Det passer os forfærdeligt dårligt. Jeg sidder selv og har middagsgæster den pågældende lørdag aften, som jeg, det må min kone så håndtere. Min direktør, han er i henholdsvis Cornwall og i Canada. Det er super upassende for os, at der kommer de her højst overraskende data. Men sådan er reglerne bare. Vi må ud det øjeblik, vi har kendskab til, at data ser ud, som de ser ud. Vi er selv meget rystet, men der er ikke andet at gøre. Vi må ud med de data. Så det er ligesom den ene problemstilling, at de kommer før tid, og de kommer på et uheldigt tidspunkt. Okay. Så det er ligesom den ene ting. Så er der den anden ting, som Lars bringer op om, hvorvidt man er det ene selskab eller det andet selskab. Vi mener jo heller ikke, at vi er et klassisk biotech-selskab. Vi henter jo ikke... Et klassisk biotech-selskab er jo et selskab, som henter kapital, fordi de ikke har nogen indtjening, og så er de ude at hente penge for at kunne overleve. Vi er jo et profitabelt selskab. Vi har hentet kapital nogle gange, blandt andet for at kunne investere i de her vacciner fra GSK, som nu går fantastisk. Det går. Vi sælger. Vi har større salg end GSK nogensinde har haft. Vi klarer det bedre, end de har gjort. Så vi har investeret for at kunne vokse. Det samme har vi gjort med det køb, vi har lavet med Emergent. Så jeg mener ikke, at de kapitalrejsninger, vi har gjort, har været noget, der minder om biotech kapitalrejsninger. Så anser I jer selv for at være et medicinalselskab? Ja, vi er jo ikke noget stort selskab. Vi kan jo ikke sammenligne os på nogen måde med store farmaselskaber, men vi er et emergent, et kommende farmaselskab. Vi har jo en farmastruktur. Ikke? Vi er et profitabelt farmaselskab. Det er vi. Ja. Ja, jamen altså... det er så. Nej, men jeg tror, at vi kan vel se det fra to sider af. Altså, da SV-muligheden var relativt stor, altså nu står vi jo alle sammen her og kigger bagklogskaben skal klare lidt lys, jamen der blev jo en hybrid jo, altså og blev handlet lidt som det her. På det tidspunkt, ikke? Altså, ja. På det tidspunkt, og det er jo klart, at hvis man har en stor potentiale, du ved, så er en del af værdisætningen vil jo ligge i den del, og den vil blive sandsynliggjort, og så har man til den resterende forretning, som jo så på derværende tidspunkt jo lidt uheldigt var ramt af corona, ikke? Så du ved, den forsvandt ned, ikke? Og nu står vi jo i en ny situation, så jeg tror, det du står og spørger om, det vil ske nærmest helt, desværre helt automatisk, at nu er I et farmaselskab, ikke? Og jeg tror måske, det er investorerne, det Lars han bare leder lidt efter, det er bare klokkeklar melding om, at det er vi, og nu er det her, der er vores fokusområde. Og det tror jeg egentlig bare ligger mellem kortene, at der er jo ikke så meget mere i pipeline. Så jamen, det er... Men det er også en klar melding. Altså, situationen var anderledes for, lad os sige, en måned siden. Ja. Der havde vi tre fase 3 projekter, og på det tidspunkt, der kan man sige, at der var vi meget mere biotech, fordi der ville et outcome af de her projekter have meget stor kurs-impact. Det er vi forbi nu. Nu har vi ikke dem der, nu har vi nogle få tidlig fase pipeline-projekter, som ikke har nogen indflydelse på kursen. Ja. Det vil sige, at vi er helt anderledes. I dag er vi et farmaselskab. Ja. Et profitabelt farmaselskab. Vi skal ses helt anderledes. Vi skal prissættes helt anderledes. Vi genererer positiv cashflow osv. En helt anden situation. Altså det, jeg appellerer lidt til, det er, at der ikke lige pludselig bliver heddet en ny kanin op af hatten, så vi så igen skal til at tage stilling til, om det nu er biotech eller pharma. Mm. Altså, at I igen skal... tilkøbe noget, nogle data, et produkt, et eller andet, og skal ud og hente penge i markedet. Men Lars Hyggen, prøv lige at forklare det her. Altså, efter de dropper RSV-vaccinen, der falder aktiekursen 26% om mandagen. Altså, hvad betyder sådan en melding for dig, at de dropper den, og hvad betyder sådan et fald for dig? Jamen, nu ligger vi heldigvis ikke så tungt lastet i Bavarian. Hvis vi gjorde, så ville det selvfølgelig gøre rigtig ondt. Men jeg kan ikke lade være med at blande mig lidt alligevel, og igen appellere lidt til det her med at træde lidt på bremsen. Jeg synes, Bavarian har gjort det rigtig godt. Men det, på et eller andet tidspunkt, så bliver man også tilpas voksen, og det er lidt det, Rolf han også nævner nu, at det er måske der, vi er som selskab, at det ikke skal være det her make it or break it. Altså, jeg synes også, det er rigtig ærgerligt, at data var, som de var. Det er også ærgerligt for sundheden generelt, at måske var der et produkt her, som kunne bidrage med noget godt til verden. Og det kommer det ikke til, og det synes jeg bare er rigtig ærgerligt. Så det er sådan lidt en kombination af flere ting. Ja, lad os prøve at kigge lidt fremad, fordi selvom du siger, at I har nogle ting under pipeline, eller i pipeline, men det er ikke så meget, eller det er ikke så betydeligt, som det måske tidligere har været, Rolf, så har I jo stadigvæk altså, ja, to fase 3 ting i pipeline lige nu. I har den her chikungunya-vaccine, som er lidt svær at udtale, og så har I også en coronavaccine. Og jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt ind på den der coronavaccine, fordi I skriver i dagens regnskab, at om inden for sød noget sit primære endemål, kan dette være utilstrækkeligt til at understøtte en produktgodkendelse. Og nu er jeg ikke sådan, så meget ind i det her sådan specifikke lægesprog. Hvad er det konkret, I skriver der om jeres coronavaccine? Ja, er den utilstrækkelig? Ja, det er også en lille smule ejendommeligt med covid. Covid-sygdommen har jo ændret sig. Covid gik jo fra at ikke eksistere, og så 2 år efter var det verdens største lægemiddel, vi nogensinde har set. Og i dag eksisterer markedet stort set ikke. Vi har set de store covid-producenter, Pfizer og Moderna, nedjustere deres forventninger med 98%. Vi har set andre covid-producenter simpelthen nedjustere endnu værre. Så markedet eksisterer ikke. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, at selve den virus, altså covid, er en virus, som muterer meget, meget voldsomt. Det vil sige, at det endpoint, som det mål, som de regulatoriske myndigheder, altså FDA, har sat for os for at være succesrig, ikke længere er relevant. Så vi har sådan set leveret en meget, meget succesrig fase 3-projekt. Vi har nået det, som FDA har bedt os om. Så vi lykkes med fase 3. Men alligevel er den utilstrækkelig? Ja, fordi i dag ser virus anderledes ud. Okay. Så, den vaccine vi havde succes med, som FDA bad os om at udvikle, den kan man ikke længere sælge, fordi det er ikke den samme virus, der er i samfundet. Der er ikke nogen lande, der vil købe den vaccine, fordi den har muteret så mange gange. Mm. Så det, som de regulatoriske myndigheder efterspørger, det er en anden type vaccine. Så det er det, vi mener med, at til trods for, at vi havde succes med fase 3, så har markedet forsvundet, og de regulatoriske myndigheders standarder for, hvordan en vaccine skal se ud i fremtiden, har ændret sig i forhold til, hvordan vores vaccine ser ud. Okay. Så det er et paradoks, at man starter udviklingen af en vaccine i et marked, som er verdens største marked, og selvom man har rekordhurtig udviklingstid, så forsvinder markedet, og de regulatoriske standarder, altså kravene til, hvordan vaccinen skal se ud, de ændrer sig også undervejs. Det er meget paradoksalt, men så det er trods for, at vi havde succes, for vi er muligvis ikke kommerciel succes. Okay. Men Rolf, hvad betyder det for en som investor? Altså, er I ved at lægge den her coronavaccine i graven? Altså, det er sådan, at vi har, som sagt, vi har vist det, der hedder primary endpoint, altså de vigtigste kliniske endpoint, dem har vi præsenteret, de var meget succesrige. Og så er der også det, der hedder secondary endpoint, og dem forventer vi at kunne præsentere her i tredje kvartal, altså meget snart. Secondary endpoint går ud på at vise, hvor godt kan vaccinen beskytte mod de nuværende varianter, dem som er i samfundet nu. Medmindre at vaccinen har en helt abnorm god beskyttelse mod de nuværende varianter, så man kan overtale de regulatoriske myndigheder til at ændre deres standarder, så er det svært at få dem til at modtage en ansøgning. Okay. Så, vi må se, hvordan data ser ud, når vi får de secondary endpoints. Okay. Meget snart. Nå, Rolf Sørensen, nok om de sådan der lidt kedelige nyheder. Når vi står her om 3 måneder, I fremlægger jeres tredje kvartalsregnskab, forventer I så, at det også er lige så flot, som det, I har fremlagt nu? Og hvad skal der til for, I når der? Altså, nu retter vi ikke på tredje kvartal, men man kan jo sige, at vi har jo vundet markedsandel. Det ser jo lovende ud, og man kan sige, at en af vores vacciner, den der hedder TBE, Encepur, den topper faktisk i tredje kvartal. Den har et stærkt andet kvartal, men tredje kvartal er faktisk der, hvor den er stærkest. Hvad med rejsevacciner generelt? Er det selv forud for rejsesæsonen? For jeg tænker vel, vi har rejsesæsonen, eller er det globalt, der er rejsesæsonen? Ja, så rejsesæsonen, den er sådan lidt spredt. Men bare, ja, okay. Du ser, altså på TBE, den topper i tredje kvartal. Har stærkt andet kvartal, men den topper faktisk i tredje kvartal. Rabies-vacciner, den vil også være stærk i tredje kvartal. Og så monkeypox, hvor vi har allerede nogle underskrevne kontrakter, der vil også være rigtig stærk revenue i tredje kvartal. Så vi forventer også et stærkt tredje kvartal. Og så har vi jo sagt, at hvad angår tredje og fjerde kvartal, så vil der være nogle besparelser desværre på, at vi har færre forpligtelser i forbindelse med ASV. Der kommer simpelthen nogle besparelser, det vil sige, at vi bliver finansielt bedre stillet, fordi der er nogle besparelser på ASV, og de træder faktisk ind allerede i slutningen af året. Så det giver også et bedre regnskab. Så vi er finansielt super stærke, og det vil du kunne se allerede i slutningen af året. Jamen, det glæder vi os til at se. Rolf Sass Sørensen, tusind tak, fordi du lader vejen forbi Millionærklubben på en ellers ganske travl dag for Bavarian Nordic. Vi håber, du også vil kigge forbi os en anden gang. Selvfølgelig. Onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning og Michael Friis Andersen. Nej, hvorfor bliver jeg ved med at sige Andersen? Michael Friis Jørgensen. Bare H.C. Andersen. Bare sige Michael Friis, det er fint. Kan du ikke ændre dit navn? Jo, ved du hvad? Ej, 1000 kroner, så er det ændret på mandag. Ja. Men hvis du lytter med og har spørgsmål eller vil blande dig i debatten, så grib telefonen og send mig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og de her, vi skal snakke om lidt andet end Bavarian Nordic, fordi Michael Friis, du har købt en ny aktie i din millionærklubportefølje, men først kunne jeg godt lige tænke mig, at vi faktisk runder hele den her biotek eller medicinal snak af, fordi vi har helt vildt mange biotek-selskaber i Danmark. Vi har LK, vi har Zealand Pharma, vi har Genmab, vi har Bavarian Nordic, som så måske ikke helt var et biotek-selskab alligevel, Lars Hytting. Men hvordan skal man egentlig forholde sig til det her som investor? Altså det her med, at det enten så stryger de igennem, når deres produkter bliver godkendt, eller så risikerer de at havne i den helt anden grøft. Skal man tage forbehold for det? Jamen, det er jo i hvert fald en sektor, som har noget højere risiko end de fleste andre. Altså netop fordi der er det her meget nyhedsflow-baseret, meget det her tommelfinger op eller tommelfinger ned. Det er her, der er mulighed for de store gevinster og de store tab. Og det er jo noget, som jeg i hvert fald kigger på i sådan en samlet porteføljemæssig betragtning. Og skulle jeg lægge alle æg i én kurv, så ville jeg nok ikke lægge det hos et biotech-selskab i hvert fald, med risiko for, at det kan forsvinde. Ser vi tit det her med, at så er der et eller andet produkt, der falder helt igennem, som var tilfældet med Bavarian Nordics RSV-vaccine, eller er det sådan de sjældnere tilfælde? Nej, det ser vi. Men der er både noget, der går godt, og noget, der går mindre godt. Og han har jo cirka den her hovedregel, der siger, mellem 60-80% i fase 3 går igennem. Ikke? Altså, okay. Du ved, og så begynder markedsudfordringerne bagefter, fordi vi troede, at der var et stort marked. Det er der måske ikke helt så stort. Ikke? Altså, så det er jo sådan cirka det her. Fase 2, der ligger vi ned omkring 20%. Fase 1, altså, du ved, og dem snakker vi jo heldigvis, eller prissætter jo heldigvis ikke ret meget i aktiemarkedet, men der er vi jo ned omkring godt og vel en 10%, som jeg lige husker. Så det er sådan nogenlunde, det er det, man lige skal huske. Det er cirka sandsynlighederne sådan bredt ud. Og så kan der jo være forskel imellem de produkter, kategorierne. Ikke? Du har jo sådan noget som Lundbeck, ikke? CNS, altså hjernesygdomme. Det er jo graven. Altså det er 50%. Ikke? Det er så svært at bevise, at du har fået det lidt bedre, for du sidder på sådan et scorekort. Ikke? Du kan ikke gå ud og måle hans lever, den er blevet mindre eller et eller andet. Det er en, der sidder og skal have sagt, at han får det bedre. Og desværre, det der altid sker i sådan noget som hjernesygdomme, det er, at dem, som får placebo, får opmærksomhed og får det bedre. Og så sidder man og skal måle det mod nogen, som ikke har fået medicin, men som tror, de har fået det bedre. Altså, så du ved, der er sådan en masse ting her, men det er jo det her med, at man er i en verden, som Lars siger, det er en sandsynlighedsverden. Prissætningen skal afspejle en vis form for sandsynlighed, og sandsynligheden er er prissætningen lav, altså det vil sige, der er en lav sandsynlighed for, at det her går igennem, jamen så kan man jo holde det op imod generelle standarder, og det er sådan lidt, man skal arbejde med biotech. Men det er jo klart, man kan jo ikke sammensætte en portefølje af det her, medmindre man har lyst til at sove meget, meget skidt, ikke? Fordi det er sådan, den kategori er, og det er det, der gør den interessant, og den skal bare værdiansættes på en lidt anden måde. Så har den jo en kæmpe relevans, men jo ikke som en hel portefølje, men som en del af porteføljen. Ja, jeg synes sådan set, det er et meget lærerigt eksempel med det her ASV, fordi der har virkelig været en bred forventning i markedet om, at det her, det kører mig altså til at køre igennem. Og nu Bavarian, det er en af de store. Altså forestil dig, at det var et selskab, som bare havde det her ene produkt, og alt var ligesom rullet op på det. Altså, og hvis det så må ryge graven, jamen så er der jo ikke noget tilbage. Så var det jo sådan set bare det. Så var der blevet brugt en masse penge på det, og så må vi lukke og slukke. Yeah. Og det er jo også det her, der er lidt sjovt, ikke? Fordi hvis vi går 4 år tilbage, er ASV ingen troede på det. Nej. Altså der var nul indregnet, ikke? Selvom de egentlig havde nogenlunde de samme data, som før de gik i gang med fase 3. Der var ingen, der var lykkes med det derude. Lige pludselig så var nogen, der begyndte at lykkes med det. Mm. Og derfor indpriser vi jo også over. Men det er jo forskellige, du kan sige, medikationsområder. Det er forskellige forsøg. Nogen rammer ind i en ASV, du ved, bølge. Det gjorde, det, jeg tror, Bavarian ramte jo faktisk et år, hvor der var rigtig meget ASV. Og det var derfor lige pludselig, så var der jo 3 produkter, der kom igennem, hvilket der aldrig nogensinde havde været i den her kategori. Og derfor blev der jo indregnet nogle ret høje sandsynligheder. Og derfor var der jo også en straf. Det, der nu skal ske med det der, som vi står her og siger, jamen nu skal vi jo fundet ud af, de er ikke en ASV, de er ikke det her, de er ikke det her, de er det her. Hvordan skal det prissættes, ikke? Og det var jo det der, som man skal have fundet ud af, ikke? Og det der var interessant med den her aktie, det var jo, at før jeg troede på ASV, før der var noget, der hed corona, før der var det, der gav rejsevaccinerne, de gav jo faktisk en værdisætning lige omkring 200, ikke? Altså du ved, fordi de gik nogenlunde. Nu er der købt noget til senere, og nogle andre muligheder, men det er jo det, der skal til at findes igen i aktien, og det er jo derfor, den er så svingende, ikke? Altså folk skal have fundet ud af, hvad er den her aktie, ikke? Shorterne går imod den og så videre, og folk diskuterer den, men i bund og grund, så skal vi nu have fundet ud af, hvad er den her aktie. Det var derfor, der er en belønning i dag på et relativt solidt, fundamentalt regnskab, fordi det er jo nok det, den primært er for nu af. Jeg tror, det ville være godt for Bavarian, hvis den blev lidt mere kedelig. Hvordan det? Jamen noget mindre, altså alt det her sandsynlighedsregning. Men de skal igen, bare stikke til det, de jamen, de gør det jo rigtig godt. De har en god produktportefølje. Der er nogle små nye produkter på vej, men altså lad være med at sætte gang i yderligere store skibe. Altså fokus på eksisterende forretning. Hmm. De gør det sådan set rigtig godt. Der er bare mange, der er trætte af det her spild af penge. Nu siger Rolf Sørensen det her med, at det, eller sådan som jeg tolkede det i hvert fald, nu må jeg rette mig, hvis I tolkede det på en anden måde, men at de her sådan store udsving i aktien er ved at være fortid, fordi at nu havde man altså sådan mere et fokus. Tror jeg også på, at det er ved at være fortid, at vi ser de her kæmpe udsving, hvor det er 26% ned den ene dag og 10% op i dag? Og jeg tror, hvis man, hvis man træder på bremsen og fokuserer på det, man har, så kan jeg godt forestille mig, at det kan blive væsentligt mere stabilt. Fordi så er der ikke de her faldgrupper med ASV-data lørdag aften midt i bøffen og rødvinen. Altså, så er der bare, hvordan det går med rejsevaccinerne og monkeypox og så videre. Og det vil være sundt for selskabet og til slæde for aktionærerne. Jeg tror, svaret er ret klart ja, fordi vi har jo ikke længere 2 kæmpe potentialer liggende ude, vi skal sandsynlighedskorrigere og alle de her ting, ikke? Så tror jeg, der er den sidste del tilbage, det er den her monkeypox eller koppervaccinen. Den tror jeg stadigvæk markedet lige skal have fundet ud af, hvad er det langsigtede, du ved, hvor meget skal de sælge? De sælger nok lidt ekstra i år på grund af bølgen næste år, men hvad er det langsigtede perspektiv? Og det kan måske give lidt udsving i aktien, og så er det jo en shortet aktie. Altså det er jo det, vi ser i dag på en regnskabsdag. Det er et rigtig godt regnskab. Vi ved ikke, hvorfor den skulle ned i 102. Skal man være bekymret, fordi den er så shortet som investor? Nej, fordi det, du skal være bekymret for, det er, hvis shorterne øger eller gør det ikke. Og den har bare lagt meget shortet, ikke? Og det er jo det, jeg tror, der er en artikel ud på jeres, hvor jeg fortæller omkring det her. Altså, at aktier er meget shortet, for eksempel i Danmark, og så sker der noget, og shortsene forsvinder, ikke? Det er simpelthen, fordi der er ikke likviditet i Danmark til at komme ud af en stor short-position. Så det er jo bevægelserne, ikke? Og det er jo også derfor, at i den artikel, der var det nummer 9 på listen, der bekymrer mig, selvom jeg havde købt den, nemlig ISS, fordi den rykker opad på shorternes liste. Når der er en bevægelse på det, så skal du begynde at tænke, vil jeg gå imod dem? Har jeg en anden holdning end dem? Men fordi den ligger højt på listen, jamen det behøver ikke at betyde noget. Men det betyder nok stadigvæk noget, omkring regnskaberne og så videre, fordi at der er så stor positionering, den er nok relativt volatil ind i, du ved, i nyhederne, ikke, fordi at folk skal positionere sig, ikke, og altså, ja, er regnskabet til 10% i dag? Nej, men hvorfor skulle den ned i over de sidste uges tid, hvorfor skulle den ned i 142? Det kan du heller ikke forklare, vel? Altså, så det er, så vi vil jo gerne sige, at der går måske lige lidt tid før, at det bliver, at folk har fundet helt præcis ud af, hvordan de skal prissætte, og hvad det her selskab er. Mm. Yes. Noget af det andet, der sker derude på aktiemarkederne her til morgen, det er, at Zealand Pharma falder en del. Jeg tror, det er sådan cirka 5%. Det er altså Danmarks eksport- og investeringsfond, der sælger 1,9 millioner aktier. Og så er Sydbank også ude med et regnskab, der vist nok viser det et rigtig stort overskud. Lars Hytting, Zealand Pharma og Sydbank, er det nogle aktier, du har på din radar? Ja, faktisk dem begge to. Ikke nogen store positioner, men... Men Zealand har jeg haft købt ind i på de her fedmedata og spændende projekter, der er i gang. Igen, vi har fat i noget Bavarian-agtigt, og det er også derfor, at jeg lige skal lægge væk på, at det er på ingen måde en af mine tunge positioner. Men igen, det er i en porteføljemæssig betragtning, så har det en vægt. Sydbank har jeg taget ind tidligere i år for at øge lidt bankeksponering. Jeg har tiltro til Danske Bank og til Jyske Bank, og synes, der skulle en til ind. Det og hvorfor blev det Sydbank? Jamen, fordi jeg synes, det var den, der så mest attraktiv ud rent altså i forhold til værdiansættelsen. Og det har investeringen også bekræftet, og det har set ganske fornuftigt ud. Men altså, det er et godt bankår, det her. De nyder godt af nogle positive renter. Og hvor lang tid kommer det så til at være ved? Hvor lang tid satser du på, at du skal være inde i de her tre banker, som du nævner, Lars Hytting? Jamen, generelt er min strategi buy and hold, så jeg har ikke nogen umiddelbare planer om, at det er noget, jeg skal ud af. Så kan jeg jo altid vurdere, om jeg skal øge eller reducere, men lige nu er det ikke der, jeg kigger hen i forhold til actions. Det er altså onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Hytting og Michael Friis. Og vi lukker hele den der biotech-snak der, fordi Michael, du havde jo altså haft pengepunkt fremme, når du har købt GN. Mm. Hvorfor har du købt den i din Millionærklubben-portefølje? Jamen, det har jeg gjort, fordi at nu synes jeg, at den kom derned, hvor jeg kunne se valuation være god. Og... Vi har jo diskuteret meget med den her demand overtagelse og så videre. Ikke? Det er jo en optionalitet, der ligger i en aktie, som er skøn at have, men jeg har nok været lidt mere pessimistisk på, om det skete. Men det er stadigvæk en optionalitet, og det er da stadigvæk noget, jeg vil give en eller anden form for procentandel. Måske ikke lige så meget, som andre ville give den der. Men nu får jeg den sådan nogenlunde gratis. Vi er nok... valuation ser nogenlunde attraktiv ud, hvis du kigger lige et år frem. Ikke voldsomt, ikke super billigt, synes jeg, men det er fordi, at jeg er ikke helt sikker på, hvornår vi er færdige med den her nedcyklus inden for audio. Altså, du ved, der er ingen tvivl om, at der var jo en kæmpe bølge, der blev købt ind under coronaen, og nu ser vi så effekterne af, at vi har nok sådan lidt tilbageholdende investeringer hos virksomhederne, også i blandt andet sådan noget, du ved, udstyr og så videre. Så men jeg begynder at vurdere, at på et tidspunkt, så er vi nede i dalen på, kan du ligesom sige, investeringerne i headsets og tv og videokamera til det her huddle rooms, altså det her hybrid arbejds, og hvis vi er det, og det begynder at pick op, og det er jo helt sikkert på en 10-års periode, ikke? Altså, du kan du sige, hvis man en af overskriftene der er jo Goldman Sachs, de sagde, at arbejderne skal tilbage 3 dage om ugen. Nu siger de, i5 er vist bedre, ikke? Men det er jo så også i investeringsverden, så de har jo fri lørdag, så, som de måske ikke tidligere havde, ikke? Altså, så den her med hybrid arbejdsplads, altså det her med, at vores arbejdspladser skal indrettes på en anden måde, har dermed brug for udstyr, som GN jo er rigtig store for inden for audio, det er jo derfor, jeg ejede Poli. Jamen, den er der over de næste 10 år. Jeg kan ikke være helt sikker på, om den dukker op i 2024, fordi vi skal lige have fundet ud af, hvor er bølgedalen hen. Det er lidt mere et cyklisk element, det her. Det har også noget at gøre med virksomhedens investeringer, som de har trukket lidt tilbage på. Så men med den betragtning, så begynder jeg at se en bund, en rimelig valuation. Om den er helt i 2024, det ved jeg ikke. Men over 10 års sigt, der er jeg helt sikker på, at du får en rigtig strukturel stærk vækstvinder, både i høreapparater og inden for audiosegmentet. Og så er der ikke længere nogen priset ind på en optionalitet på, at William Demand måske ud og byde den. Og lige nu der er William Demand rigtig højt værdisats, og GN er rigtig lavt værdisats. Så det giver jo en mulighed for, at det er nu, de skal til at kigge på det. Ikke? Så alle de her ting kombineret har gjort, at du ved, nu synes jeg, at det var tid til at døbe tæerne i GN. Så altså et langt sats, Lars Hytting, GN Store Nord, den har du, så vidt jeg husker, talt varmt om i noget tid. Hvad er sådan potentialet fremadrettet? Er du enig med Michael i, at det skal jeg nok forvente? Jeg er sådan set meget enig med Michael. Altså det er, nu har jeg stået her og talt om nogle af vores små bets. Altså så er GN i hvert fald en af mine lidt større chunks. Langsigtet. Og jeg har ikke travlt. Altså det er ikke fordi, jeg forventer, at det her det bliver guld og grønne skove inden for 3 måneder. Men jeg ser bare en langsigtet værdiansættelse, som er rigtig, rigtig attraktiv. På et eller andet tidspunkt, i forlængelse af det, Michael siger, så bunder det her. Så er der en masse udstyr, som simpelthen også bare er blevet for gammelt og slidt. Og så skal der bruges noget nyt. Nu taler jeg meget i forhold til audio, fordi vi har ligesom hearing i GN. Det kører bare. Der er fuld fart på. Ligesom vi ser med Demant, som er jo klart er en af de allerstørste vinder i den her regnskabssæson. Og jeg synes, at GN Hearing ligger sig lige i slipstrømmen. Problemerne er bare virkelig tunge i audio, og de har også været tungere, end jeg havde troet, de var. Prøv lige at male nogle af de her problemer op i audio. Hvad er det, der går galt der? Eller? Jamen, der bliver bare omsat for lidt. Og det er ikke fordi, at de gør noget forkert som sådan. Du befinder dig bare på et marked, hvor at du selv har det hårdt, og alle de andre har det hårdt, og I kæmper om de forbrugere, der nu engang er. Og efterspørgselssiden har bare ikke, den er der bare ikke endnu. Gaming kom lidt igen, men det var jo også igen, det er jo et eksempel på, hvad det er, der sker, ikke? Fordi gaming gik jo fuldstændig ud af dørken. Røvkøb, det her, vi snakker om dårlig timing med Steel Series, men gaming var jo lidt et eksempel på, det var jo det første del, vi så der efter i, du ved, jeg har haft den her kæmpe corona-bølge endnu mere ned end selve audio-delen, for der var stadigvæk investeringer i virksomhederne i de her hybride arbejdspladser. Og nu er gaming begyndt at vende rundt, og der er ingen af os her, der står og kan sige, hvornår det anvender rundt. Det har noget at gøre med virksomhedernes investeringer, som jo som nok er lidt tilbageholdende i år, ikke? Men økonomien har trods alt været bedre, så er det jo, headset er jo meget afhængig faktisk af, om man ansætter folk, fordi at, du ved, i gamle dage, der kunne man næsten tracke den med jobmarkedet, om det er op eller ned, og det er det faktum, at når du møder på en arbejdsplads, jeg ved ikke, om du har lyst til at få en anden mands headset. Altså, du ved. Så, og hvis man har mindre antal ansatte, jamen, så skal man jo ikke have så mange headset, ikke? Og nu er der nogle lidt andre ting. Så den er jo meget, meget økonomisk cyklisk. Så derfor kan vi jo ikke stå her og sige, at bare på et eller andet tidspunkt bunder den ud. Det kommer også lidt an på, hvordan makroøkonomien bliver i 2024. Jeg synes sådan set, at GN har gjort alle de rigtige ting, efter først har gjort alle de forkerte. Der var noget med noget kapitaludvidelse og der var du i hvert fald ikke glad, og nogen, der fik trykket på bremsen, og der blev fremlagt en anden plan, og den del kører. Man har fået styr på sit cashflow. Altså, hele den der historie omkring, at det var gæld, altså, den kan vi ligesom, den er skudt lidt til hjørnespark, ikke? Altså, nu handler det om, at der skal eksekveres, der skal genereres noget omsætning, der skal skydes nogle produkter ud, og der skal tjenes nogle penge, og værdiansættelsen skal op. Men det kræver også, at markedet er til det. Og der ser vi nogle små spædetegn. Men jeg er langsigtet, og lad være med at dømme mig om 2 måneder, hvis GN stadig ligger i 150 eller 160. Altså, det bliver på det lidt længere, på den længere bane. Og nu siger du altså, at GN Store Nord er en af sådan de større positioner ude hos jer i Arta Kapitalforvaltning. Hvad har I mere sådan større positioner ude hos jer? Nej, men altså, jeg kan huske, hvad skal vi, 50 minutter tilbage i tid, så stod Michael og sang Novo, Novo, Novo. Ja. Så den kan jeg i hvert fald tilslutte mig. Det var før programmet blev. Det var før programmet. Vi ville ellers gerne have haft ud i et, og den skønne sang der, Michael. Men det, altså, den er jo selvfølgelig svær at komme udenom. Har I øget jeres sats på den, eller har I skåret ned, fordi den er stedet så meget? Jeg har hele tiden haft så mange, som jeg må. Der er nogle vedtægter, der skal overholdes, og det gør også, at man engang er tvunget til at skulle sælge nogle af dem. Ligesom at Michael skulle tvangssælge nogle Bavarian tidligere, altså så kan du simpelthen være tvunget til at skulle nedbringe det. Men det er også det. Altså, så er der en anden aktie, som også har været i vælten, og det er jo... Vi rørte lige ved den kort vej, ikke? ISS, som kom med regnskab her, hvad var det, forrige uge, og har haft en lidt hård periode siden. Regnskabet var også for mig en lille skuffelse, men jeg synes godt nok, at medfarten har været hård siden. Markedet har været... Der har ikke været nogen noget overhovedet. Men der er også... Der var lidt nogle alarmklokker fra gammel tid, der ringede, og det tror jeg, der er nogen, der gør, at de smider aktien. Mm. Jeg kan huske, der var stor snak om i regnskabet, at de ville frasælge deres franske forretning. Er det det, der bringer minder tilbage fra fortiden? Jamen, det er ikke så meget, at man vil frasælge, men det er mere, at der har i flere år, der var ISS en stor rodebutik, og der blev det ligesom alment, at der blev bare hver gang, der var halvårsregnskab, så blev der taget nedskrivning, og nå, det gik ikke lige alligevel. Og siden da har der sådan set været blevet sat gang i en hovedrengøring. Fokus på driften. Fokus på, jo mere det, der bliver genereret på toppen, skal havne ned på bunden. Og jeg havde lidt, både jeg og mange andre, havde lidt en forventning om, at nu var vi i mål med den her hovedrengøring. Så derfor så er det en streg i regningen, at der lige bliver nedskrevet for 1,3 milliarder, sådan en tilfældig torsdag morgen. Og lidt ligesom med bankkrisen, som jo, hvad var det, i marts? Ja. Ja. Hvor der lige pludselig var sådan noget finanskriseagtigt, noget, der ringede i baghovedet på alle os markedsdeltagere med store fald til bankerne, og man ligesom spolede lige tilbage, og det var også en lidt hård periode. Eller finanskrisen var jo en forfærdelig periode, så tror jeg, der sidder noget i baghovedet med ISS også, og de her nedskrivninger, som altså, at man bare kaster håndklædet og siger, at det var det, og så må vi køre videre. Altså, jeg synes, at aktien har taget sin tab og mere til, og jeg tror stadig på ISS på den lange bane, men det kommer til at tage noget længere tid, end jeg havde forventet. Det må jeg ærligt indrømme. Altså, det er ligesom at være... Der er lige blevet misset to gange på standpladsen, og der kommer lige et par strafrunder på, hvornår det her det bliver rigtig godt. Og nu er det jo altså snart en ny mand, der overtager rådet ude i ISS. Det er Kasper Fangel, tidligere finansdirektør derude. Hvad bliver hans vigtigste opgave i ISS, når han tager over? Jamen, det bliver sådan set at videreføre det, som der allerede er i gang. Og jeg synes, det er en rigtig fornuftig løsning, man har fundet frem til ISS med at få frem CFO til CEO. Og han kender butikken, og han skal sådan set bare videreføre linjen. Det, der er sådan lidt... normalt, når der kommer en ny CEO, så starter han med at lave nogle... og kigge butikken igennem, og måske lave en oprydning. Og det, der er sådan lidt anderledes den her gang, det er, at oprydningen bliver taget, før han træder frem. Altså, det er Jakob Aarup, der tager den. Og det kipper jeg lidt med flad over at tage hatten af. Altså, det er sådan... Okay, så han tager den lidt for ham, der følger efter. Det synes jeg, sådan, det er sjældent at se den model. Mm. Michael Friis, ISS har du jo også købt op i Millionærklubben. Hvorfor det? Jamen, lidt den samme betragtning, og du ved, nu fangede jeg den lige efter regnskabet. Jeg ved sgu ikke, om jeg blev sådan lidt aktivistisk og tænkte bare, altså, hvorfor er det, vi altid skal tolke, som vi gør som marked og som analytikere, ikke? At de sælger Frankrig fra nu, fordi de skal sikre deres guidance, altså, du ved, at den er på vej ned, eller så må de ud og nedjustere. Det blev jo sådan lidt tesen, altså, udover de her store nedskrivninger, så er det jo også det her med, at ISS er jo en margin historie, og ikke en toplinje-historie. Og implicit ved, at de solgte Frankrig fra og fastholdt deres indtjeningsguidance, så var det jo indirekte en nedjustering. Ikke? Altså, sådan var det bare, det er det, du snakker om. Det kommer til at tage længere tid, end vi havde håbet på. Men jeg var også sådan lidt, at jo, men det er en god idé at sælge Frankrig fra at tage en nedskrivning. De taber jo penge dernede, og de har ikke udsigt til rigtig at komme til at tjene penge dernede. Altså, så skal vi udelukkende se det på sådan en hokus-pokus finansiel, eller skal vi sige, at de faktisk fortsætter med at træffe de rigtige beslutninger derude, som de har truffet under Jakob Aaen, ikke, og retningen er sat, ikke? Så det var måske sådan lidt en protest ind. Og så synes jeg også, at rent værdiansættelsesmæssigt ser den relativt attraktiv ud. Jeg synes måske også, at du ved, at jeg er ikke til de store bets her i anden halvår. Du ved, der ligger den måske også over nogenlunde. Er den cyklisk? Ja. Men jeg tror jo også, at noget af det bliver modsvaret af, at er det jo faktisk, at selvom økonomien ikke er så stærk, så er vi jo stadigvæk på vej til at vende tilbage på kontoren. Altså, du ved, altså, der ligger en vis buffer hos dem på toplinjesiden i den kommende tid også, så jeg er ikke sikker på, at det er så cyklisk. Jeg synes egentlig, de har håndteret den her høje inflation rigtig, rigtig flot, fordi er der en ting, man ligesom sagde i gamle dage? Ja, ej, du er bare ISS, ikke? Får vi en høj inflation en dag, så er det færdigt, det selskab. Ikke? Mm. Og vi har i hvert fald fået lakmustesten. Vi har været igennem måske de sidste 30 års højeste inflation, og resultaterne har set nogenlunde ud. Og det er jo det her med at have rigtig mange ansatte, og hvordan er kontrakterne skruet sammen. Ikke? Hvis man kan til at hæve de her ansattes lønninger 15%, og kontrakterne er skruet sammen, og du ikke kan tage mere, så kan du jo næsten dø som selskab. Altså, du kan lide kæmpe tab. Ikke? Og nu har jeg sådan set fået lakmustesten på, at det ser jo som om, de har fået skruet forretningen nogenlunde sammen til selv i en inflationær verden og have det nogenlunde. Ikke? Så alt det der kombineret med, at både GN og ISS, det kan godt diskuteres, om det var millionærklubben, de skulle være købt til, fordi som Lars han siger, jeg kan ikke stå her og sige, det vender i morgen. Og vi spiller på et år, ikke? Men for mig to interessante aktier, og jeg har lige gjort lidt det i millionærklubben i år, at jeg faktisk gør det, som jeg gør i min egen portefølje, ikke? Altså begynder at det er lidt ind, og det der begyndte jeg at tage de her to aktier ind for første gang, ikke fordi at jeg tror at det er det der får mig til at vinde ved årets udgang, men interessant valuation, en interessant historie. Optionaliteten i GN kan selvfølgelig gøre det, ikke? Hvis vi eller mand lige skulle smide et bord, men det var meget lav sandsynlighed i min optik. En tilfældig lørdag aften. En tilfældig lørdag aften. I bøfferødning. Nå, Lars Hytting, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men så vidt jeg husker, så en af de bedste aktier, du vist nok har haft, det er Asetek, og den snakkede vi faktisk også om sidste gang, du var herinde. De har haft to opjusteringer i går, de blev noteret på den danske børs, men nu er det som om, at kursen den siver lidt igen. Hvad tænker du om den aktie sådan fremadrettet? Jamen, jeg tænker, vi er jo inden for noget gaming blandt andet, og der begynder vi at se lidt optik. Jeg synes, det er stærkt at se to opjusteringer på så kort tid. Det er et selskab, som har en værdiansættelse på, 550 millioner eller sådan et eller andet. Det er jo ikke, fordi vi taler det er helt vilde. 300? Ja. Det var du hurtigt til at tjekke, Michael. Norske. Jamen, det er fordi, jeg hænger fast i den norske. Du hænger fast i den norske. Altså, det, jeg synes, det kan blive rigtig interessant på den lange bane. Og igen, det er jo også sådan med de her mindre aktier, at der skal bare være en sælger, som skal af med en ordentlig chunk. Altså, så kan den sagtens flytte sig. Jeg synes, det er værd at huske på, hvad man har kunnet købe nye aktier på. Det var jo ikke særlig mange kroner per aktie. Og lige pludselig kunne du have et afkast på næsten 200%, hvis du havde solgt her i lidt over 7. Og det er måske også lige voldsomt nok på så kort tid. Ja, så den faldt lidt tilbage, men jeg er ret overbevist om, at resultaterne nok skal tale for sig selv på længere sigt. Og hvad er det, der ligesom skal drive Asetek fremad? Jamen det er, at man har en solid forretning inden for køler til computer, køling. Og så at man har gang i nogle nye spændende gamingområder, som blandt andet det her SimSports, som laver nogle high performance pedaler til computerspil. Jeg ved ikke særlig meget om det selv. Jeg gamer ikke. Du har ikke sådan en derhjemme. Jeg gamer ikke, men vi har snakket om det før, hvor jeg har taget over her og siger, at folk skulle prøve et racespil med rigtig sim race. Altså problemet er lidt det her, som vi siger, at hvis du har en kone derhjemme, ikke, så er det svært at få hende til at stille det der stålbur ind, hvor der sidder en buet skærm og et rat, og du sidder i et racersæde, men det er virkelig en oplevelse. Og det er et marked i vækst, ikke, som de jo prøver nu at gå ind og spille med nogle af de sådan lidt større i markedet. Og det er jo det, der er interessant, om man kan løse, fordi det er absolut et markedsvækst, det er et kæmpe marked, og folk skulle prøve en gang at sætte sig i sådan en simracer. I hvert fald, hvis man kan lide at køre bil og kan lide race og løbe. Ja, så har de selv fingeren på pulsen derovre. Altså, Andrea og hans team, synes, det er en spændende virksomhed. Jeg holder fast. Og er det sted, du kunne finde ud af at købe, eller kunne tænke dig at købe mere op? Ej, jeg synes, at vi har den chunk, vi skal have.